Yeluki Television. Mobali loko la gai na we la katediye. Yali boso na zali pa unide ya basi. Na somba kate kasi ba somba kanga na boligo piyoro. Na we la kate o, na we la katediye. Na bo ini sanga o, na bo ini sanga. Bandanini papanga na yo tosala Nawela kate o, nawela kate diye Nabo ini sanga o, nabo ini sanga Bandanini papanga na yo tosala Yo tomo na kodi yo.